ทำไมทุกข์เกิดล่ะเพราะมีความอยากจะดึงงั้นจิตเป็นของเกิดดับ อย่างถ้าเราหยุดงานเรานั่งอยู่แล้วเราหยุดงานเราจะคิดว่าเราหยุดงานตรงที่เราคิดว่าเราหยุดงานนี่ค่ะคือการที่เราหยุดไปในความ ใช่ใช่ถ้าเรารู้สึกถึงความกระหายน้ำของเรานั่นน่ะรู้สภาวะรู้ทุกขเวทนาที่เกิดเราก็ไปดื่มน้ำเวทนาตัวนี้ดับนี่รู้สภาวะแต่ถ้าโอ้หิวน้ำจังเลยนะหาน้ำสักขวดก็จะดีอะไรเงี้ยนี่หลงคิดแล้วแต่ว่าพอรู้ทันแล้วทำยังไงหิวน้ำหิวน้ำไปหาน้ำดื่มนะไม่ใช่สักแต่รู้แล้วแบบงอมืองอเท้าหมดน้ำไปนะ บางรอบเรามีความคิดน ี ้ก็เลยไม่ทราบว่าตรงนี้ค่ะคือความแตกต่างคืออะไร ก็คือเราเคยชินนะเคยชินก็ทำไปอย่างอัตโนมัติจริงจิตมันสั่งแต่เราไม่ได้ไปสนใจตอนที่จิตมันสั่งให้เดินถ้าจิตไม่สั่งมันเดินไม่ได้จิตมันต้องสั่งแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เช่นเรากำลังคิดอะไรเพลินๆใช่ไหมสมมติอ่านหนังสือเพลินจะมันกระหายน้ำขึ้นมาจิตมันสั่งให้มือไปหยิบแก้วน้ำแล้วแต่เรายังมัวสนใจมันสั่งแวบเดียวแล้วเราก็มาสนใจนี้นี่รูปนี้ทำงานต่อไปได้ทำไมจิตสั่งขนาดเดียวจิตไปเรื่องอื่นแล้วรูปยังทำงานได้อีกเพราะว่ารูปมันอายุยืนกว่าจิตรูปมีอายุทั้ง17ขนาดจิตจิตเกิดวับเดียวจบแล้วมันสั่งเรียบร้อยแล้วมันเลิกแล้วมันไปทำเรื่องอื่นแล้วไอ้รูปนี้เพิ่งทำงานตามของคุณถ้าจะให้ปฏิบัติง่ายนะอย่าคิดมากอย่าอยากได้ธรรมะหยุดการแสวงหาซะแล้วก็รู้ไปจิตใจขณะนี้มีความสุขก็รู้จิตใจกังวลก็รู้กระสับกระส่ายก็รู้เฝ้ารู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆนะอย่าเอาความคิดความเห็นเข้ามาใช้แล้วจะง่ายหลายคนที่พยายามมากยิ่งพยายามยิ่งไม่สำเร็จหรอกนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับตัวนี้กว่าจะเข้าใจนาน น านมันเป็นโทสะตัวหนึ่งเป็นกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเสียใจเสียใจก็ห้ามไม่ได้นะเพราะกิเลสก็เป็นอนัตตาเอางี้เห็นยุงตอนที่ตาเห็นยุงถ้ามีสติก็จะเห็นว่าตาเห็นรูปคำว่ายุงเนี่ยคือสมมติบัญญัตินี่พอเราจำได้ว่านี่เป็นยุงบัญญัติว่ายุงเนี่ยอนุสัยเก่าเราเกลียดมันโทสะมันก็เกิดขึ้นมาอยากโทสะเกิดเราก็อยากตีถ้าโทสะเกิดขึ้นมารู้ทันว่าโทสะเกิดอยากจะตบยุงรู้ว่าอยากตบถ้ารู้ไม่ทันอีกเนี่ยจิตมันสั่งมือแล้วมือกำลังเคลื่อนไปสติรู้ทันว่ามือไปแล้วอาจจะเบรกไม่ทันก็ได้นะแต่จิตหลุดออกมาแล้วแต่มือมันทำงานตามที่จิตมันสั่งไว้รูปเก่ามันยังไม่ทันดับรู้ว่ามือเคลื่อนตบแป๊ะลงไปเอาแบนไปแล้วนะพอแบนไปแล้วโอ้ยตายเราไม่น่าเลยนี่คือความคิดพอคิดว่าเราไม่ควรทำอย่างนี้เลยโทสะเกิดเสียใจเสียใจรู้ว่าเสียใจเห็นไหมว่าถ้าเราเจริญสติเป็นนะแค่ตกยุงทีเดียวเนี้ยโอ้โหเจริญสติได้ทียิบสติทันตรงไหนเอาตรงนั้นไม่บังคับไม่ใช่ตาเห็นยุงก็บอกไม่ใช่ยุงหรอกนี่รูปอย่างนี้ไม่เอานะไอ้นี่หลอกตัวเองแล้วยุงก็ยุงสิอยากตบก็รู้ว่าอยากตบเงื้อมือรู้ว่าเงื้อมือตบไปแล้วรู้ว่าตบไปแล้วแบนแล้วรู้ว่าแบนแล้วเสียใจรู้ว่าเสียใจเห็นไหมอารมณ์เปลี่ยนทั้งเยอะเลยตามองเห็นนี่เกิดอารมณ์ทางตาใช่ไหมเสร็จแล้วเข้ามาตัดสินทางใจเกิดโลภเกิดโทสะ โทสะอยากตกตกลงไปเกิดโทสะอีกตัวหนึ่งคือเสียใจไหมกิเลสซ้อนขึ้นมานะเพราะงั้นสติเราฝึกให้ไวขึ้นไวขึ้นเราจะเห็นแต่เราอย่าไปหน่วงอารมณ์ไม่ช้าลงนั้นที่ฝึกเนี่ยส่วนมากเข้าไปทำอะไรให้ช้าลงกิเลสไม่ช้าด้วยหรอกต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกอารมณ์ไม่ช้าลงจิตเบิกบานใช่ไหมจิตเบิกบานรู้ว่าเบิกบานฝึกได้ดีว่าไง การที่เรารู้ว่าเราอยากตกแล้วเราบอกว่าอยากตกเน ี่ ย เฮ้ยนั่นภาคนะนะเหมือนคนภาคหนังนะอยากตกน้ออยากตกน้อ ใช่ ไหมคือเราห้ามไม่ได้กระทั่งความคิดนะความคิดไม่มีสภาวะความคิดไม่ใช่รูปไม่ใช่นามก็จริงแต่ความคิดเป็นบัญญัตินะบัญญัติเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความคิดก็เป็นของที่ห้ามไม่ได้ใช่ไหมใครห้ามความคิดได้ไม่มียกเว้นแต่หนีไปทำสมถะเพราะฉะนั้นใจมันจะภาคห้ามไม่ได้มันภาคก็รู้ว่ามันภาคไงคุณแมวทำอะไรเข้าไปข้างในรู้ว่าเข้าข้างในนะนี่เราหัดรู้ตามรู้ตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกปฏิบัติอย่ากุ้มใจเนาะบางคนเขาเรียนตั้ง20ปีเนี่ยเขาถึงจะรู้เรื่องบางคน20ปีก็ไม่รู้เรื่องเคร่งเครียดเคร่งเครียดเนี่ยไม่ใช่สตินะเคร่งเครียดเนี่ยต้องจิตเป็นอกุศลแล้วถึงจะเคร่งเครียดได้จิตที่มีกุศลเนี่ยจะรู้ตื่นแล้วเบิกบานรู้สึกไหมมันเบิกบานมันแช่มชื่นมันเบิกบานมันเบานะนี่เรียกว่าคนมีสตินะเพราะจิตไม่มีอกุศลสมถะหัดใหม่ๆจิตไม่สงบนะลำบากนะอึดอัดสมถะมีภาระเยอะเช่นจิตฟุ้งซ่านจะต้องทำให้สงบสงบแล้วต้องรักษาความสงบเอาไว้ในงานเยอะส่วนวิปัสสนาง่ายฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตรู้สึกตัวขึ้นมาเบิกบานทันทีบางคน20ปีไม่รู้เรื่องก็มีนะไม่ใช่เรียนการสมารู้เรื่องทุกคนหรอกบางคนฟังประโยคเดียวรู้เรื่องก็มีบางคน2ปี3ปีอย่างเงี้ยส่วนมากอ๋อเนี่ยตัวอย่างคนหนึ่งเนี่ยร้องไห้ได้ทุกเดือนมาเรียนนะมาเรียนที่ศาลาลุงชินแล้วก็คุณอาหนูทำถูกหรือยังยังไม่ถูกหรอกอย่าทำสิรู้เอานะรู้กายรู้ใจไปตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปทำอะไรขึ้นมาแอบร้องไห้ในใจแล้วกลับบ้านไปร้องจริงๆนะรักษาหน้าเหมือนกันนะไม่ร้องให้คนเห็นอีกเดือนหนึ่งมาอีกแล้วพัฒนาวิธีการใหม่มาอีกแล้วถูกหรือยังไม่ถูกอย่าทำรู้เอาไม่ทำจนตามมาถึงวัดนี่ใช่ไหมโอ้มีเคสอย่างเงี้ยเยอะมากเลยหลายคนทำจนท้อใจโอ้ทำยังไงก็ผิดทำยังไงก็ผิดไม่เอาต่อไปนี้ไม่ทำแล้วเลิกปฏิบัติเราเนี่ยไม่มีบุญวาสนาเราจะเลิกปฏิบัติแล้วนั่นต้องเทศไพศาลไม่เอาแล้วหมดแรงภรรยานะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทำไมทำเก่งพอแกท้อใจแกก็บอกต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติพอเลิกคิดจะอยากปฏิบัตินะใจก็โล่งเบาขึ้นมาแล้วแกก็รู้ว่าจิตกำลังเบาอยู่โอ้การปฏิบัติมันง่ายแค่นี้เองอะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเจ้านั่นอีกคนหนึ่งก็ชื่ออะไรนะวิลาสินีถูกพักพวกลุมด่าในเน็ตนะมาที่นี่หลวงพ่อบอกว่าอย่าสนใจคนอื่นดูแต่จิตของเราไว้มันก็ดูแต่ความเสียใจนะดูไปถึงจังหวัดตรังเลยพอฟ้าทิศขึ้นมาฟ้าสว่างโอ้ไปดูเห็นความเสียใจแล้วตรงสภาวะไม่ได้อยากให้มันหายมันก็หลุดล่วงไปเลยง่ายๆเท่านั้นเองง่ายมากถ้ารู้สึกว่ายากนะแสดงว่าทำผิดนะ เอาเหลือ5นาทีใครจะถามอะไรต้องทนหน่อยนะเข้าใจยากฟังรอบเดียวบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจคือถ้าเราเดินเนี่ยเราต้องเดินนะเพราะเราไม่ได้ปิ่นง่อยทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวนั่นแหละเรียกว่าเดินจงกรมตั้งท่ากลับไปกลับมาเรียกว่าหลงเดินอยู่นะอย่างนั้นเรียกหลงเดินเดินด้วยรู้สึกตัวนั่งด้วยความรู้สึกตัวนี่เรียกปฏิบัติบางคนอุตส่าห์ทำโต้รุ่งเลยก็ผิดโต้รุ่งอ่ะได้แต่ความอดทนก็ยังดีได้บารมีในด้านอดทนอดกลั้นได้สัจจะได้ความตั้งใจอธิษฐานและบารมีแต่ไม่มีปัญญาบารมีได้ได้นั่งก็นั่งมีสติทำอะไรก็ได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยทำได้ตลอดยกเว้นมีข้อยกเว้นกันยกเว้นตอนที่ทำงานที่ใช้ความคิดเพราะเราจะต้องคิดเราไม่ใช่รู้เมื่อเราคิดเราก็ทำวิปัสสนาไม่ได้เอาอย่างนั้นได้สิเห็นร่างกายทำไปง่ายอย่างนั้นดีนั่นดูไปอย่างนั้นนั่นน่ะดูไปอย่างนั้นแต่จิตต้องเป็นอย่างนี้นะแม่หมายถึงว่าจิตพื้นฐานเนี่ยจะต้องรู้สึกตัวอยู่นะไม่ใช่ไปดูกายอย่างนี้ไม่เอานะนี่รู้สึกอยู่ในชีวิตจริงๆนะหลอมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆให้ได้ง่ายโดยทำอะไรแค่นั้นนะอย่าทำอีกเอาเริ่มทำอีกแล้ว คุณวุฒิมีอะไรไหมคุณมนน่ะจดลูกเดียวเบิกบานรู้ว่าเบิกบานก็ดีแล้วนี่ดีกว่าเศร้าหมองดีจังเนี่ยจิตมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยรู้สึกไปแค่นี้มันว้าเวต้องเป็นอย่างเนี้ยอย่าไปปรุงแต่งอะไรไม่รู้จะทำอะไรก็ทำอะไรสักอย่างเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิทำอะไรก็ได้ว่าไง คือฟังหลวงพ่อพูดจะต่างทำ ใช่ใช ่ ใช่รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตนะจิตเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเฝ้ารู้ไปเรื่อยเสียงมากระทบก็เป็นอารมณ์มากระทบมากระตุ้นให้จิตเกิดปฏิกิริยาเราก็รู้ที่ปฏิกิริยาของจิตไปว่าไงเวลาคิดเนี่ยมันรู้เรื่องเวลาเหม่อเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรนะมันเป็นความหลงขั้นสุดขีดนะคิดนี่เป็นความหลงพอประมาณใช่สินะเหมือนบางทีเขาสะกดจิตใช่ไหมสะกดจิตให้กดความคิดไว้กดความรู้สึกไว้นะอะไรก็ผุดขึ้นมาก็เราทำมาหากินด้านนั้นเราก็ทำไปเถอะนะเป็นนักแต่งเพลงหรือเปล่าหรือเป็นศิลปินเราถือว่าตอนนั้นเราทำหน้าที่ของเรานะทำมาหากินอะไรของเราก็ทำไปแต่เวลานอกจากนั้นเนี่ยมาเจริญสติไว้ แต ่ ร ู้ ส ึ กว ่ าเวลาจิตเนี่ยมันทำให้เราซึ่งแต่ก่อนเราคิดว่าเราคิดอะไรเนี่ยมั่นใจแต่ตอนนี้มันคิดแล้วมันไม่เหมือนกัน ถ้าพวกเยอะ ไม่หายกุ้มใจเนาะ ความกุ้มใจ อ่ะได้เวลาแล้วเนาะ